بیان د دې شو چې دا سورته مبارکه درې رکوع ده. په دې اوله رکوع کې الله دلایل عقلیه ذکر کوي د خپل قدرت او د وحدانیت او د قیامت د راتلو لپاره. او په دې دویم رکوع کې احوال ذکر کوي د مجرمانو او د هغوی سزا. او په آخر رکوع کې حال د متقیانو ذکر کوي او د هغوی د جنت بدلی. فرمایلی رب العالمین خلق الانسان من صلصال کالفخار. خلق الانسان پیدا کړی دی الله انسان من صلصال داغوچی تنگیدن کی خٹنا. صلصال اغوچی خٹی توئی چی دو چوالی دو وجن آغی میں او آواز روچتی گی. کل فخار پشان دو ٹکر کی. او دیدے کنے انسان نمراد دو جمہور مفسرین و پنزبانی حضرت آدم علیہ السلام والسلام نے ذکر ابتدا کی اللہ آدم علیہ السلام دا خارونا جوڑ کرے ہو. والمراد بالانسان آدم عند الجمہور. تفسیر روح المعانی کی وہی مراد دے انسان نہ دے دے کہ آدم علیہ السلام دے دے جمہور اپنی جائے. وقیل الجنس چاویلی جنس انسان تے مراد دے. او سوال سوال ستوئی یعنی او غوچا خٹا چیغی دا پار یو آواز وی. او کل فخار هو الخصف و خصف ٹکر کی توئی. فرمائی خلق الانسانا پیدا کرے دے اللہ انسان من سوال سوال دوچی خٹی ٹنگی دن کی نا کل فخار پشان دے ٹکر کی. وخلق الجاننا او پیدا کرو اللہ نکہ دا پیریانو. ورد انسانانو دی نکہ ذکریو کو او دا آغا دا پیدایش اغا مبدا او مادے او خولا. وخلق الجاننا او پیدا کرو اللہ نکہ دا پیریانو من مارجن دا آغا خالص لمبی من نار دا اورنا. مارج ویلے کی گی آغا خالص لمبا من لہبن اے من مارجن من لہب خالص لا دخان فیه. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا مارج مانا کئی دا غلم بی خالص چلوگے پکیڑوینا. نو لہب من مارجن اغا خالص لمبا من نار دا اور. عبدالتا دا جان نسوب مرادو دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قولو چی دا ابلیس تے او دا تمام و پیریانو نکلے. امام مجاہد رحم اللہ وی چنا د جان نہ مراد د پیریانو نکہ دے خدا ابلیس نہ رے. علماء بازی ترجیح ورکڑی قول دے امام مجاہد رحم اللہ تا زکا ابو الجن جان دے او ابلیس ابو الشیطان دے ابو الشیاطین دے. نو غور قول دے دے کی دے امام مجاہد رحم اللہ دے جان د پیریانو نکو. نہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دادا غا شیطان و ابلیس تے. امام مجاہد رحم اللہ وی جان دا پیریانو نکہ دے خدا ابلیس نرے. نہ دا پیریانو نکہ تا جان وی او دا شیطانانو نکہ اغت سوئی دا تمام شیاطین و مشرطا اغت شیطان وی. وخلق الجان ناو پیدا کرے و اللہ نکہ دا پیریانو من مارج من نار داغ خالص لمبے من نار دا اورنا. او حدیث پاک کی راغلی اصل کی دری قسما غٹ غٹ مخلوق دے اسی خو مخلوقات دیر دی او داغی دے پیدائش تفسیر راغلے ہو. امام مسلم رحم اللہ حدیث دے ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی خلقت الملائکت من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اصف لکم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چھ نبی علیہ السلام فرمائی ملائک پیدا کڑی شیو دنورنا اللہ ملائک پیدا کڑی او پیدا کڑے دے اللہ نکد پیریانو ممار جمنار دخالص لمبی دورنا او آدم علیہ السلام اللہ داغسن پیدا کڑے چھ اللہ تاسولا داغی ذکر بار بار قرآن پاک کی کڑے وخلق الجان پیدا کرے او اللہ رب العزت نکد پیریانو من مارجن داغ خالص لمبی من نار دا اورنا فب ای آلائی فکم یو انعامات و احسانات ربکما درب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو تکذبان انکار تے نہ کوئی یعنی دروغ وائے دا اللہ سمر نعمتو ندی بیش میرا داتاو چی کفر او شرک او بیدینی او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب مخالفت اختیار کرے دا کم نعمت نا شکری کوئے فب ای آلائی ربکما تکذبان پا کم یو دا نعمتونو دا خپل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ وائے او دی سراغا جواب یاد ساتی چلا بشے ام من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد اللہ استاد یو نعمت منگنا شکری نکو نتال رحمد ندی رب المشرقین رب د مشرقون دے و رب المغربین او رب د مغربون دے یو مشرقین دی دے کی تسنیہ ذکر کا ذکر یو مشرق دا اوڑی وی نبل مشرق دا جمی وی دارنگ مغربینم تسنیہ ذکر کا یو مغرب د اوڑی وی نو یو مغرب د سوی آغا د جمی وی رب المشرقین و رب المغربین رب د مشرقونو دے و رب المغربین او رب د مغربونو دے اللہ رب العزت او مغربین یعنی مشرق الصیف و الشتا او کل اگر ذکر کی فلا اقسم برب المشارق والمغارب کل مشارق و مغارب جمع ذکر کی نچون کی دنور دراختو روزانہ جدا جدا زیرے او د پریوتویم روزانہ جدا جدا زیرے نو پا آغا اعتبار بانے مشارق و مغارب کل جمع ذکر کی کل جمع ذکر کی او کل تسنیہ ذکر کی دا تسنیہ پا اعتبار دا جمع و دا اوڑی دا او جمع پا اعتبار دا ہر و رضی دا جدا جدا را خطو دا او مغاربم دا غماناوا رب المشرقین و رب المغربین رب دا مشرقونو دے او رب دا مغربونو دے فب ای آلائی ربکما تکذبان پا کم یو دا نعمتونو دا خپل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ وائے مرج البحرین یو زی روان کڑی دی دو دریابونا یل تقیان دا یو بل سر جخ روان دی بینہما برزخن پا مند دی دوارو دریابونو کی چی یو خوب دیو بل تریخ دی برزخن پرددا لا یبغیان چی دا دوار دریابون دا آغا پردین آخوا دیخوا تجاوز نکش او خواگی او ترخیو با دا گڑی گینا او دا تفصیل گورا تاسول سارانی درس سور فاطر کی تیر شو دارنگی دا تیر شو پا سور فرقان کی لکو گورا یلتا تفصیل ذکر شو چی اللہ دو دریابون روان کڑی نلسم پارکی دا تلسم پارے پاخر کی سور فرقان کی ددی وضاحت تیر شو درتا چی رب العالمین سکڑی دو دریابون روان کڑی دی او دا آیاتی کریم ہوگو رئی پا نلسم کے آیات ہوگو رئی در پنزوستم دا نلسم اول پان روان ہوئی ندویم پانا کیوں گو رئی وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي دَغَى اللَّهَ غَزَاتِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ چیو زیر وان کڑی دی دو دریابونا حاز آدا یو طرفت عزبن خوگیو بدی فراتن تند پی ماتی گی تند ماتوی وحاد ملحن او دا بل طرف تا مالگی نیو بدی اجاج او تروی او ترخینی و جعل بینهما برزخن گرزولی دا اللہ پمند دی دوارو کی پردا دا پردی بارا کی صحیح قول دا دے چی دا پردا دا وچ ازمک دا دا وچ ازمک نا پل سمندر تروی او بدی او پا دی وچ ازمک کچین دا ککوئے دے او کوالا والا نهرون او چینی او سمندرون دیدا خوگی او بری داو چزمکا دا ترو دا خوگو بو پا منس کی پردر و جعل بینهما برزخن گرزول دا اللہ پا مند دی دوارو دریابنو کے برزخن پردا و حجر محجورا او بن بن کرشوے دی مقام کی موئی مرج البحرین اللہ روان کڑی دیو زید و دریابونا یلتقیان دیو بل سر جخ روان دی یو بل سر جخ روان دی بینہما برزخن پمند دی دوالو کی پرددا اغا پردسو دا اللہ قدرت چی اغی دزمکی غیسہ پرد جوڑ کڑی بینہما برزخن پمند دی دوالو بو کی پرددا لا یبغیان دا دوال در یابون دا غا پردی نتجاوز نکی چگنی خواگی او تربی او بدی گڑی وڈی شی او دا انسانانو دا مخلوقاتو دا سکلو انتظام دی گڑ بڑ شی لا یبغیان یو مانا مفسرینو دا کڑی وا یادا مانام دا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے منقول دا چی لا یبغیان دا دوار خواگ دریابونا او تارو دریابونا سرکشی نکی پتاسو چی تاسو دے غرق کی بلکہ کل چلا او غواڑی نبیا بتاسو ڈبکی چلا نی گختی نو دریاب پخپل وس او طاقت دو ڈبولو لنڑی دا اللہ دا حکم محتاج دے بینہما برزخن پمند دے دوارو کی پرددا لا یبغیان دا دوار دریابونا پتاسو زیاتین کئی چتاسو غرب کی ترسو چدا اللہ حکم نیشوے فَوَيَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَرِّبَانِ فَكَمْيَوْ دَنِ مَتُنُو دَخْفَلْ رَبْ تَاسُ دُوَارَ اِنسَانَانُو پِرِيَانُو دَرُوغُوَائِ يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُؤْلُؤُ رَوْزِيد دِ دُوَارُو دَرْيَابُنُنَا اللُؤْلُؤُ اغا وڑی ملغلری والمرجان او غٹی ملغلری لؤلؤ او مرجان دوار ملغلر اتوائی خو لؤلؤ ویلے کی گی وڑوتا او مرجان ویلے کی گی غٹوتا اکثر مفسرین دا قول لے او بازی دی اکس قول ذکر کرے چھ لؤلؤ غٹو ملغلر اتوائی او مرجان وڑو ملغلر اتوائی او دا دوارو علماء و سلف صالحین و قولونا روح المانی ذکر کری نو اللؤلؤ غٹ ملغل رے او مرجان وڑی وڑی یاد دیا کس یخرج منہم اللؤلؤ روزی دی دوارو دریابنونا اللؤلؤ اغا وڑی ملغل رے والمرجان او غٹ ملغل رے دیدے کہ اغا مشہور اشکالو چمخ کی سورہ فاطر کی داغی بیان درتو شو چرا مخلق تجربہ دادا چی ملغلری پتریخ دریاب کیوی او خوب کی نوی او دلتوی یخرج منہما نو باز علماء پاغی کی مختلف تاویلو نکڑی تو قرآن پاک دائے او قائدہ دا چی کل شیزون دو ذکر کی لیکن وی پیو کی لیکن ابن کثیر اغا حدیث اغا آیات ذکر کرے چی اللہ پیریانو انسانانو توی علم یعتکم رسولم منکم حالان کی مسئلہ دا سرے چی پیغمبران صرف پہ انسانانو کی راغلی پہ پیریانو کی نیدی راغلی نو دی مقام کی من حمائی ذکر کو ویگر چی ملغلر روزی دسنا دیونا لیکن محققین علماء لکلی چې اصل کې ملغلری پیدا کیږي د اختلاط د خوږ او د تریخ دریاب نه. لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول دیده کې امام ابن کثیر ذکر کړي نو په دې اعتبار اس قسم تاویل له ضرورت نشته. ابن عباس رضی الله عنهما قول له ابن کثیر وای اسناده صحیح وای کله چې باران وریږي نو په بحر او مالګین او تریو دریاب کې ملغلری هغه صدف کلاوش او دا غی خلی کلاوی نو پاغی کی کم دا باران ساس کے چی جوڑ شی نو بیا اگر بند شی صدف نو پتریخ دریاب کی دا غی نمل غلر جوڑی گی. نو گر اختلاط دا دوار و بور آگئے. ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول لے چکل باران وریگی نو اصداف صدف کلاوش دا غی خلی کلاوش نو دا غی کی چی دا باران ساس کے را پریوزی نو دا دغی خوک ساس کی نا مل غلر جوڑی گی. وہ جوڑی گی تھی پتریخ دریاب کی خود دوارو خوگو ترخو بو اختلاط راش نو پدی اعتبار بانے دا خبر درست دا چی دوارو تس کی نسبت کی اباد علماء لیکلی دی خوگو دریابونو کی موی دغا مردہ چی خوگ دریاب کی پتریکی دا قلت وی لگوی او پتریو کی ڈیر وی ورنموندے پا دوارو کی شی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان روزی د دې دوارو دریاګونو نا اللؤلؤ وړي ملغلری والمرجان وغټي ملغلری فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يود نعمتونو د خپل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ وایي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ولہو ددی اللہ د پار دی الجواری اغروانی کشتی المنشآت دنگ دنگ فی البحر پدی دریاب کے کل آلام پشاند غرونو لوی لوی جہازنا او لوی لوی کشتی چ سمندر کی روانی دی نو ددی مالک او خالق اللہ دے دادا اللہ پہ قدرت روانی دی ولہ الجوار جوار جمد جاریتن و داغ روانو کشتو توئی منشآت مانو دنگ دنگ او الاعلام جمد علم و علم ویلے کی جبل تغرتا ولہ الجوار المنشآت او دا دغی اللہ دا پارا غروانی کشتی دی دنگ دنگ فی البحر پسمندر کے کل اعلام پشاند غرنو فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يود نعمتنو دخل رب تاسو دوارا انسانانو پیریانو د دروغ نسبت کوي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من طول هغ مخلوق فی علیہا چی پدیز مکبان عباد دی فان فنا کی دن کی نی تمام مخلوق چی پدیز مکا عباد دی فنا با پیراش دا دا فنا دا پارا پیدا دی او فنا بشی. بعض مفسرین امام قرطبی لکلی و ہدایات چراغ ہے نو ملائکوی چی بس فنا بصرف پہ انسانانو رازی لیکن کل چی غایات دا سور قصص راغ ہے نو دیوی چی نمونگ بانیم فنا برازی لکو گری سورہ قصص کی تیرو در لا شلم پارکی شلم پارکی چکل سورہ قصص ختمی دنو ویلیو کل شیئن حالکن الا وجہا لہو الحکم ویلیہ ترجعون آخرن آیات ولا تدعوا مرا بلا مرا مدد کوا مع الله الها اخر دا اللہ سر معبود و مددگار بل لا الہ الا هو نشت دے بل دے عبادت لائق و مستحق مگر دغا اللہ دے کل شے ان حالکن ہر یو شے بفناشی الا وجہا مگر ذات دا اللہ بباقی وی نو فرشتوں میں یقین راغے چھ فنا و پمونگ راز مخ کی گرد آیا تو چھ کل من علیہا فان نو د دې آیات سره ملائکو چې بر داد زمکی والا و فنا کی او ملائک اکثر اسمانونو کې دا بغ نه پاتې نو دې آیات وی جنا کل شین حالکن اللہ وجہ ہر یو شیب حلاک شی مگر ذات دا اللہ وان فنا نرازی کل من علیہا فان طول حغا علیہا چپ دیز مکبان دیدی مخی ایلیو کنا والارض ودواها للانام لسم آیات کی زمک ای خود دا دا پار دا مخلوقاتو نو سوئی کل من علیہا طول حغا مخلوق چپ دیز مکدی فان فانی بشی ویبقا وجہ ربک او باقی بپاتی شی وجہ ربک وجہ دربستا ذو الجلال والاکرام چی خاون دلویشان او دیزت ورکولو دے وجہ ربک دار اللہ پا صفاتو کی او صفتو اکثر سلف صالحین دے تاویل نکئی خدا خبر یاد لرئی امام قرطبی دے کی تاویل کرے او دا تاویل دے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے منقول لے نو سلفو پا کی تاویلم کرے امام قرطبی دل توئی چی دیرے کی وجہا فالوجہ عبارت عن وجودہ و ذاتہ سبحانہ و تعالی وجہ عبارت دے دا اللہ دے وجود او دے ذاتنا وقال ابن عباس الوجہ عبارت عنہ دیرے کی وجہ عبارت دے دا اللہ دے ذاتنا ویبقا وجہ ربک باقی بپاتی شی ذات درفستا وجود درفستا دبل چا وجود اگر باقی نہ پاتی کی فانی بشی پاتی بشی باقی با پاتی شی اگر وجود او ذات درفستا ذو الجلال چی خاوند لوی شان نے والاکرام او خاوند عزت ورکولو نے خاوند دیر چیزتی وشی او دا اگر خبرو نپاکو ساتلی شی کم چی مشرکان ور پوری تڑی او خاون دے کرام دے یعنی خپلو انبیاء او دوستانو ته عزت ورکئی او دا الله رب العزت دا دو نمونه د دعا په قبلې دو کې د دې ډېر لوی اثر لري لکه مخکې صورت کې درته تیر شول یا ملیکو یا مقتدرو دې سره دعاګانې قبلېږي حدیث پاک کې راغلی نبی رسول سلام فرمای علی ذو بیا ذل جلال والاکرام لازم رونی سې دعا په دې دو نمونو دا لازم رونی سے یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام دے دو نمونو بانے سو کئی دے بانے یعنی دعا لازم رونی سے دارنگی دے کہ روح المعانی اگر روایت ذکر کرے چہ حدیث پاک کے راغلی یو صحابی دعا گفتا او نبی علیہ السلام اور ادا نو اغا صحابی پا دعا کی دا اللہ دا دو نمونو ذکر کرے امام ترمذی او ابو داؤد او نسائی دا حدیث ذکر کرے چا انس رضی اللہ عنہ عزت نبی علیہ السلام سرم و رجل یصلی او یو سڑی مس کولو نو دموز نفس خامخا مسلمان دعا غوڑی ثم دعا بے دعا شروع کا فقال اللهم انی اسلک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم دا سی الفاظ ہوئے نو نبی علیہ السلام مرگر توی تاسو لپتا دا بما دعا دا پا کم سی سر دعا گفتا نو صحابہ کرام دا اللہ حبیبا اللہ دا اللہ رسول خپوئی گی وی زما دے پا اغزاد قسمی چی زما روح دا اغا پلاس کرے لقد دعا اللہ بے اسمه الاعظم دا دا اللہ نا پلوی نم سر سوالو اللذی ذا دعی بیہی اجابا و اذا سئل بیہی اعطا او دا اللہ غا نمونہ دی چی پا دی غواڑی نو قبلی چی پا دی سوال کے نور کئی یا ذل جلال والاکرام حدیث کے راغلی دی دوارو نمونہ بانے دعا کو لازم رونی سے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ او باقی با پاتیشی اغزات دربستا ذل جلال والاکرام ذل جلال والاکرام چی خاون دلوی شان دے او دیزت ورکولو دے فبئی آلائی ربکما تکذبان فکمیو دنیمتنو دخپل رب تاسو دوارا انسانانو پیریانو دروغوائی بیا سر نگو رئی خلق الانسانا پیدا کرے دے اللہ انسان من سلسوالن دو چی ٹنگی دن کی خٹنا چاہ آواز کئی ٹنگی گی کل فخار پشاند ٹکر کی وخلق الجان او پیدا کڑے نکد پیریانو مماری جند آغا خالص لمبی من نار دورنا فبئی آلائی ربکما تکذبان پکمیو دنے متنو دخپل ربتا سدوارا انسانانو پیریانو انکار کوئی دروغ وائی رب المشرقین و رب المغربین رب د مشرقونو دے او رب د مغربونو دے فبئی آلائی ربکما تکذبان پکمیو دنے متنو دخپل ربتا سدوارا دروغ وائی مرج البحرینی یو زی روان کڑی دی دو دریابونا یلتقیان یو بل سر جخ روان دی بینهما برزخن پمند دوی کی پرددا لا یبغیان چی دی داغی پردینا خوا دی خوا تجاوز نکی فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یو دنے متنو دخپل رب تاسو دوار دروغ وائی یخرج منهما اللؤلؤ روزی دے دوالو دریابونو نوڑی ملغلری والمرجان و غٹی ملغلری فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یو دنے متنو دخپل رب تاسو دوار دروغ وائی وله الجوار او دے دی اللہ دا پار روانی کشتی دی المنشآتو دنگ دنگ اچتی اچتی فل بحر پا دریاب کے کل اعلام پشاند غرنو فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یو دنے متنو دخپل رب تاسو دوار دروغ وائی کل من علیہا فان طول حغا چی پدیز مککم مخلوق باد دے فنا کی دن کے دے پا ہر چاب فنا رش نویتم د فنا د پار پیدائے زڑا ملگوا بس محنتو کا دے امتحان ساتو نظر بانی تیری گی ویبقا وجہ ربک او باقی با پاتیشی وجہا و ذات درفستا ذل جلال والاکرام چی خاوند الویشان و دیزت ورکولو دے فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یو دنے متنو دخپل رب تاسو دوار دروغ وائی لا بشے ام من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. سوال کوی دے اللہ نا یعنی اللہ تا محتاج دی او حاجت مند دی من حغ مخلوقات فی السماواتی چی پاسمانونو کی دی والارض وی او حغ مخلوقات چی پزمکا کی دی دا اسمانونو او دزمکو تمام مخلوق اللہ تا سوال کئی اللہ تا مختاج دی یسألوہو سوال کوی دے دغی اللہ نا من حغ مخلوقات فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی والارض وی او پزمکا کی اسمانونو کی گور ملائک دی دا انبیاء علیہم السلام دنے کانو مومنانو ارواح دی زنے انبیاء علیہم السلام پکی یعنی جو اندی دی لکہ عیسیٰ علیہ السلام سرد و روح و جسدنا بزمکہ کی سمرا نیکان خلق اولیاء دی دا ٹول اللہ نہ سوال کئی ٹول اللہ تا محتاج دی لکدا سے مقصد چمک کی تیر ادرلا سورہ فاطر کی ویا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ طول اللہ تا محتاج ہے او بیا قرآن پاک دا غیو یو مخلوق دا سوال ذکر کرے دا ملائک سوالون قرآن کی ذکر دی دا انبیاء علیہ السلام عاجزی و دعا گانے سوالون ذکر دی دا اولیاء کرام و بزرگان و سوالون او دعا گانے ذکر دی سمر مخلوق دا اسمانو نوزمو کچھ دے نو اللہ تا محتاج دی دا اللہ نا سوال کئی او اللہ دمر الوی ذات تے چھ دا ٹول سوالو نا پا یوزل سر اوری او دا ٹول پا حاجتو نا پورا کولو پا یوزل سر قادر دے و قدرت لگے یو حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی چې رب العالمین وای چې اے بنی آدم او کتا سټول راجم شئی په یو لوی میدان کې او هر یو سړی د خپل خواهش مطابق او د خپل تمنا مطابق د الله نه سوالو نو کی او د هر چا د غختو موافق الله هر چا تور کړو کی نو رب العالمین وی دا بزما پا خزانو کی دمر کا میرا نولی لکی اوستن چی دریاب کی دوبا کی ناب دریاب کی سکا میرا ولی یسألوہو من فی السماوات والارض وقت دا اوقات کی هو فی شأن دا اللہ رب العزت پیو جدا جدا کار کی یعنی یو سیکنڈ کی سورہ سورہ کارونو کی وی اللہ رب العزت او دا غی ذکر روایات و کراغلے امام بخاری رحم اللہ بخاری شریف کے دا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ابن ماجہ و نور کتابونو ذکر کرے امام بخاری رحم اللہ پخپل تاریخ کے امام ابن ماجہ پخپل کتاب کے دا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دا نبی علیہ السلام نے نقل کرے چرا اللہ غشان سرے وی من شانہ ان یغفر ذنبا پیو سیکنڈ کی گورا دا چا گناہو نہ معاف کئی ویفرج کربا دا چا غم و مصیبت لری کئی ویرفع قوما ویدعو آخرین زن قومن و چتئی نو زن کترا غرزئی نو پیو یو سیکنڈ کی درب العالمین سور سور فیصلی کی او باز علماء لکلی وی ان للہ تعالی فی کل یوم ثلاث عساکر درب العالمین پا ہر یو وقت دا اوقاتو کی دری لخکر جاری وی عسکر من الاسلاب الی الارحام یو لخکر رے اغد اسلاب ان ارحام و ترازی یعنی رحمونو کی بچی جوڑائی واسکر من الارحام لدنیا یو لخکر دے چغد ارحام لدنیا ترازی بچی پیدا کی واسکر من الدنیا الالقبور او یو لخکر دے دنیا نا قبرون تروان دے پا یو یو سیکنڈ کی دے سمر زرگون خلقو دے مرک فیصلہ دا پا یو یو سیکنڈ پہ مقدار کی دے سور خلقو دے جوندن فیصلی دی کل یوم هو فی شأن پا ہر یو وقت دا اوقاتو کی ہوا فی شان دا اللہ پا جدا جدا کارون و فیصلو کرے دا چا دا مرگ دا چا دا جون دا چا دا عزت او دا چا دا ذلت فیصلی کی گی دا چا دا جون دا چا دا مرگ او دا چا دا عزت فیصلی کی گی یعنی یو یو یو یو سیکنڈ کی سمر سمر کارون کی چال رزق ورکی د چا رزق ختمی د چا ډیری گی د چا کمی امام قرطبی ذکر کړو چې یو ځل یو بادشاہ د خپل وزیر نه تپوس وکړو چې کل یوم هو فی شأن سمانا را یو سور نو آیات نو بارکی تپوس وکړو اول امام قرطبی د کل یوم هو فی شأن دا غی تفسیر ذکر کړی چه رب العالمین دچا گناہ معاف کئی دچا نہ مصیبت لری کئی دچا دعا قبلئی دچا دعا رد کی سوک جوندے کئی سوک مڑ کئی چا تہ عزت ملاوے گی سوک ذلیل کی پیو یو سیکنڈ کی سور سور کارون کی گی د مرگ د جوان دی عزت د ذلت د صحت د بیماری امام قرطبی وئی بعض عمراو د یو وزیر نه تپوس کو چې کل یوم هو فی شأن د سمانا را نا اورته یې رزه خور دی په مقصد نه پوی ګم مال سبب پورې مهلت راکا وای فن سر وک ای باندې را منزل هی خفقور تلاړ نو داغه یو تور غلام ورته وی ما شانو کا مولا تو ای تول خفای نا اورته خبر ورکو ورتوی لار شامیر تاوزب ورتر دی تفسیر کو نو آغا غلام ازان سربوت لفقال ایوها الامیر من شانه ان یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل ویتر دی آیات تپوس کے چکل یوم هو فی شان سمان دا اللہ آغا کارون دا دی شپا پرس کی وردن نکی رس پشپا کی وردن نکی یخرج الحی من المیت رو باسی جوندے دے مڑینا و یخرج المیت من الحی و باسی مڑے دے جوندینا بیمار تا شفا ورکی اور روخ سڑے بیمار ہے بعض خلق مسائب کنی مبتلا کئی او سوک مبتلا دی این مسائب لرے کئی دارنگ زلیل سڑے وی زتمندی کی او زلیل وی زتمندی کی فقیر وی مالدار کی مالدار وی فقیر کی نو بادشاہ ورطوی فرجت انی فرج اللہ عنکا تا خو زمانا غٹول تکالیف لرے کل او بے ورطوی اردی وزیر لس ضرورت خود دپزے بسوکم تاب وزیر کم جد دور و خیار سڑے فقال یا مولایا هذا من شان اللہ ودام دا اللہ کا کارنو کی اوکار فقیر کول کئی غریب کول کئی او دا داسی دی چی دا کارونا دا مخ کی نفی سلشیوی صرف ما و تعالی سرگندی ادی وجنہ تمام مفسرین دلتا لیکری وی فا انہا شؤون یبدیها لا شؤون یبتدیها دا کارون دی مخ کی نفیصلہ شوی صرف سرگندی اس داغی دا ابتدا نفیصلی نکی مخ کی نفازل کی دا چا دا مرگ دا چا دا جون دا چا دا عزت دا چا دا ذلت فیصلی شوی نو دا آغی کارونو اللہ رب العزت بندگانو تا سرگنوالے کئی کل یوم ہوا فی شعر پا ہر یو وقت دا اوقاتو کی اللہ پا جدا جدا کار کرے پا یو یو سکن کی سور سور فیصلی کی یسألہ سوال کوي د دی الله نا من فی السماوات والارض هغه سوق چې دی پاسمانونو کې او پزمکه کې دا اسمانونو او دزمکو تمام مخلوق الله ته محتاج دي انبیا ور تجاری اولیاء ور تجاری هر سوق د الله د در محتاج دي کل یوم هو فی شأن په هر یو وقت د اوقات کې الله په یو جدا جدا کار کړي فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه اے انسانانو پیریانو د دروغ نسبت کوي لا بشیء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد سنفرغ لكم ايها الثقلان اصل کې فراغت دی ته وایي مانا ظاہری دا زرد چی فارغ بشم تاسو تا ایوہ الثقلان اے دوالو درنو شو انسانانو پیریانو توئے نو فراغت خدای چی مخ کی شغل وی اللہ دا دی خبرو نپاک رے اس یو کار اللہ دا بلن مشغول کول نشی او لما او دالی کلی چکر دنیا کی در رب العالمین فیصلی سی دی پا یو یو سکن کی مختلف فیصلی کئی لکه تاسو واورید لچا د مرگ د چا د ژوند د چا د عزت د چا د ذلت لیکن پرز د قیامت د دغه تمام کارونو په ځای به صرف د رب العالمین غیو کار وی چې جزا او سزا ورکړي رزق دین تعبیر کو ففراغت سره ورنه الله رب العزت یو کار د بل مشغول کول نش دنیا کې د رب العالمین په یو یو سات کې سوره سوره فیصلی دي لیکن پرز د قیامت د دغه تمام کارونو پځې یو کار وای چې هغه بنده توي چې داول دې داسې کول سنفرغ لكم ايها الثقلان نو دینه تعبیر کو ففراغت سره ورنه فراغت د انسان په اوصاف کې راځي دې چې په یو کار کې مشغول وي نو دا یو کار شغل دبلنا دې غافل کړي دا الله شان د دین لوی دې خو دې ته فراغت پدې اعتبار وي چی دنیا کی پیو یو سکن کی دا اللہ مختلف کارون دی پرز دا قیامت بدغ کارون کیو نیل تا مرگ و جون نشتال تا یو فیصل را فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر زکا امام بخاری رحم اللہ دا سنفرغ مانا کرے سنو حاسب لکم زرد چی مونگ با عصاب کتا سسرا ایوہ الثقلان ایدرنو شو گرد انسانانو پیریانو تا ثقلان وی سقلان تسنیوا دیتا اولی سقلان وی نو سقلن درن شیتا وی بعضی ویلیو چونکہ اللہ دے انسان و پیریان و تا پا دے تمام مخلوقات و کلوی شان ورکڑے نو زکا ورطا درانا وی ہر یو باعزت شیتا درن شے وی ہر یو باعزت شیتا سوی چی یو شے قیمتی دے لوی شان دے لوی قدر دے نو اغتا سوی درن ورطا وی لکه نبی علیہ السلام فرمایلی انی تارکن فیکم الثقلین ز پتا سو کی دو سیزونه پریزم کتاب الله او خپل سنت ذکر کړو ایت ثقلین ویلو نو یادې پیریان انسانانو ته ثقلان پدی اعتبار وای چې دا د نور مخلوق په مقابله کې درانه دي د لوی شان دی او بیا خاص کر انسان ته خو اشرف المخلوقات وای لیکن دے اللہ پٹول مخلوقاتو کی بہتر پیدا کرے نو دے پیدا کرے دے یو سد پارا ہو دے لگیا پا بل سکیشو اللہ وی زرد چی صاحب بدر سروکم او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دا سقلان ورتزک وی چی دا پا گناہونو درانشوی دا پا گناہونو بانی سدی دا پا گناہونو بانی درانشوی دی زرد چی حساب بوکم تاسو سرا ایوہ سقلان اے دعاو درنوشو مخلوقاتو اگر پا تمام مخلوقاتو کی مکلف دا دعا رہے پیریانو انسانان دا جنت او دا جہنم تعلق پا دی دمر بیشمار مخلوقاتو کی دا بل ہچا سر نشتا انسان او دا پیریان دا ایتا اللہ عقل ورکڑے دا پا مخلوقاتو کی بہتر دی بیا انسانان دا پیریانو دا پاسم بہتر دی نو مکلف صرف دا دو مخلوق دی دا جنت او دا جہنم دا امر او دا نهی تعلق دا دی دوارو سره ره سنفرغ لکم ایوها الثقلان زرد چی حساب بو کتاو سرا اے درنو شوپ گناہنو بانے فب ای آلائی ربکو ما تکذبان پا کم یاو دا نعمتونو دا خپل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ وائے یا معشر الجن اللہ دنیا کی موئی پرز د قیامت بموئی چیزی صاحب کتاب کوم اے د پیریانو د انسانانو ڈلی کچری وس او طاقت موئی او د آسمان او د زمکن تختی دیشی نزیو تختی یا معاشر الجن اے ڈلی د پیریانو والانس او د انسانانو ان استطعتم کچری وس او طاقت ویستاسو ان تنفذو دا چتاسو اتختی من اقطوار السماوات دا غاطراف دا اسمانون نوال ارض او دزمکنا فن فزو نزیو تختی نیاتی دنیا کی مراد دی دنیا کی ویریان و انسانان و توی زی کزما دا فیسلین تختی دیشی نو تختی یو سنی دیر ظلمون کئی دیر بغاوت کئی نو کم پلب تختی آخیر ورتللی اللہ تری دیر ایک سرکشیو کا دیر بغاوتو کو او ډیر داغ زندگی ظالمانه د خو اخر ورتللی چاته الله وی ان ربک لبالمرصاد استاد رب طرف تا یعنی د ټول مخلوق ورتللی والله ټول مخلوق لګوري او مخلوق ته الله کارینا او یات مراد د قیامت رز دا نو کده قیامت رز شنو بیا د سماوات او اردوینه د اغه جهان اسمانونه او زمکه مراد میدان د محشر کې مدار ټول راجم شي دنیا کې خلګ لګ دی آغاز یې کې د آدم علی السلام نراواله تر قیامت پوری تمام انسانان پریان برابر جمع شي نو الله ورته ټول راجم شي نن کتا سو ټول په جمع سره استاو سو قوت او طاقت یې نه استعمال کړي ځکه ټول به موجود وي ټول انسانانو پریانو ته ویځي کې تختی دی شي زما د فیصله نظام خلاصول خلاصول شي نو خلاص کړي یا معشر الجن والانس اے ڈلی د پیریانو د انسانانو ان استطعتم کچری وسو طاقت وستاسو ان تنفذو دا چتا سو تختی من اقطوار السماوات والارض دا غا اطراف د اسمانونو د زمکو نه فنفذو نزیو تختی لا تنفذون تاسو تختی دې نشی الا بسلطان مگر فزور او قوت او طاقت سرا او دا اللہ مقابلہ کی دا بندہ سے زور دے دا بندہ سے قوت او طاقت دے دا خوچ اللہ دے نیولے نینو دے پا غرور او تکبر کی او دے وہی چھے بس اسمان ماتین کڑے ازمکہ ماتین کڑے ورنہ اللہ رب العزت دا سے متکبرینو پچا پسے ہوارا لے گلے نمروز سو کالویلیو چھے زخدے او دا اللہ دا خدائی توب نے انکار کولو لیکن یو ماشی ور پسے رو لے گلو بیاد یو ماشی علاج د دمر دنیا د ټولو کې لوی بادشاہ سره دیو ماشي علاج نو دا خو ترغی پور انسان غرور او تکبر کوي چې الله دې په خپل پکړ کې روستې نه لا تنفذون الا بسلطان تاسو تختې دې نشي مگر په زور او قوت او د الله په مقابله کې د بنده سزور دې د بنده سو قوت او طاقت دې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کوم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وایي د دروغ نسبت کوي دا الله سمره به انتها نعمتونه دی وګوره یو یو آیات کې بیا هغه نعمتونه ذکر کړي او یو یو آیات کې سوره نعمتونه دی الله وایي د کوم نعمتونو نه تاسو انکار کوي يرسل عليكما شواظ روب لیگلی شي په تاسو باندې که تاسو تیخته کوي شواظ من نار اغه خالص لمبی د اور شواز ویل کی خالص لمبی د اور ته یرسل علیکما رعبلی گلیشی پتا سو دواړو باندې شوازن شوازن خالص لمبی من نار د اور و نحاسن او غلوگی د جهنم نحاس یوم اند د جهنم لګه او نحاس تانبی وی لیکړی شوی تم وای و نحاسن غلوگی د جهنم یا و نحاسن تانبوی لیکړی شوی فلا تنتصران نو تاسو د یوبل مدد بو نکړی شئ د یوبل انتقام او بدله بو نغستئ شئ یرسل علیکما او بل ایګلی شی تاسو دواړو باندې شواظ من نار خالص لمبی د اور و نحاسن او لوگی د جهنم فلا تنتصران نو تاسو دی یوبل مدد بو نکړی شئ فبأي آلاء ربكما تكذبان په کم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه اے انسانانو پیریانو دروغ وایې فیدن شقت السماء کله چوبه چوی اسمان په ورځ د قیامت فکانت وردتن ندابا وردتن سروی قد دهان پشان دا غسرو تیلو یا پشان د سری سرمنی وردتن سر توی اصل کی سر گلاب توی وردتن اسمان با پورز د قیامت اوچوی ندا فکانت وردتن دا با تک سروی قد دهان یعنی کل ادیم الاحمر پشان د سری سرمنی تک سروی اسمان د چاودو د وجناو زری زری بشی تمام اسمانو نبوچوی او ټکڑی ټکڑی بشی رو بغرزی زمکا و غرون و پا فضا کی والوزی او دا اسمان او دا زمکا او دا نظام ٹھول با اللہ تسنس کی فیدن شقت السماو کل چی بوچوی اسمان پا ورزد قیامت فکانت وردتن نداب سروی قد دهان دهان وی تیلو تا اغسر تیل یا دهان ویلے کیگی سری سرمنی تا فکانت وردتن نداب سروی قد دهان پشان دسرے سرمنے فبأي آلاء ربكما تكذبان پا کم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دوارا اے پیریانو انسانانو د دروغ نسبت کوئی فیو میزن پا دا غرس چی اسمان بوچوی دا نظام بطول ختم شی اور از دا قیامت بقائم شی فیو میزن پا دا غرس لا یسأل عن ذنبه تپوس بو نکڑیشی پا بارد گناہ داغکی دا زمبی ہی دا زمیر دی انسن تراجی دی چکم رستو دی خودی رتبتن مخ کی دی زکدانائی بفائل لی پا دغا و رزبان تپوس بو نکڑیشی عن زمبی ہی پا بارد گناہ داغکی اغسوک دی انسن یعنی دی انسان ولا جان او ندی پیری ورد دی مقام کی وئی د انسانانو د پیریانو نا دا غید گنا تپوس بنشی کی دے آلان کی گنو آیاتونو کی راغلی چی تپوس بکی دیش نو دا ظاہرن تعارضو دا غید پار علماء مختلف جوابو نا ذکر کرے یو تپوس پا دی اعتبار بانی وی یو تپوس پا دی اعتبار دے چی چاہتا پتہ نہیں د دنیا کې خلق د مجرمان تپوس کې جداکار دے کڑے دے او کرے دے کڑے د رب العالمین تپوس په دی ترتیب نه دی نو د دغه نفی راغلی الله ته خپت دا چې دی بند دا کړی نو دا تپوس د استعلام په تور نه دی چې ځان خبرې جدا دی کړی او کړی لکه دنیا کې انسانان تپوس کړي بلکہ دا تپوس بد توبیخ او درٹنی چی دا کار دیو لکولو دا غلط کار دیو لکولو یا دا قیامت مختل اگدر از دا پنزوز زرکال او رز بیس نو زن موکو کی با تپوس کی نو التوائی تپوس بکی زن موکو کی با تپوس نکی یا بازی ویلی چی دا وی تپوس بنکی گی نو جہنم کی بنکی گی او چی وی چپ تپوس بکی گی نو دا با میدان دا محشر کی گی نو مختلف حالتو ندی زن زیونو کی دا تپوس خبر راغلے او زن زیونو کی دا تپوس ندر راغلے دا ملماولی کلی چی تپوس خو ملائک با تی تپوس نکی بلکی پا علاماتو بے پیجنی دیو جہنمی دیو مجرم او دا ظالم مخ با تکتور وی نو بس فرشتی با تپوس نکی خود اللہ سو خون بے نیسی او جہنم تا بے اور غرزی او دیو مومن مسلمان دیو ایماندار دا قرآن او سنت دا تابدار داغ دا مخن دا سوار لسم دا سپگمی غنت رنا بخیج داغ دا او دس اندامونا چی کم دے روزانا دا مز دا پار پا او دس کے کم اندامونا وینزی دا دے ٹولو نم دا سوار لسم دا سپگمی غنت پڑک رو چتی فیو میزن پدارز لا یسألو عن ذنبیہی تپوس بو نکڑیشی پا بارد گناہ داغ کی دا انسن یعنی دے انسان نہ ولا جان او ند پیری نہ فب ای اعلی ربکما تکذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه اے انسانانو پیریانو دروغ وای یعرف المجرمون پیجندے بشی مجرمان بسیماهم پالامات داوی چتور مخونه وای چې قران پاک بار بار ذکر کړي چې د کافر مخونه وتکتور شي او تور مخبد قبر نہ راپور تشی فیو خزن نیوے بشیدا مجرمان بن نواسی د سرکنڈینا ول اقدام او د قدمن نواسی د ناسیتن جملا د سر د ویختو د دی اولی حصے تناسیہ وئی نو مجرمان بد دی سر دڑم بنو ویختو ن نیویشی ملائک بے زنی د سر نہ رونی سی زنی د خپونا او د غشان پڑ مخبے جہنم تور غرزے اللہ دے پناہی را کی فب ای آلائی ربکما تکذبان فکم یو دا نعمتونو دا خپل رب تاسو دوارا اے پیریانو انسانانو دروغ وائی میا سر نگو رہی یسألوہو سوال کوی ددغی اللہنا من حاغ مخلوقات فی السماوات چپ آسمانونو کی دی والارض یو پزمک کی دا آسمانونو دزمکو تمام مخلوق اللہ تا محتاج دی کل یوم ہوا فی شان ہر یو وقت دا اوقاتو کی اللہ پا جدا جدا فیصلو کارونو کی دے سوک مڑ کئی نو سوک جون دے کئی یو سیکنڈ کی سور سور فیصلی کی فبئی آلائی ربکما تکذبان بکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواره انسانانو پیریانو دروغوائی سنفرغ لکم زرد چی صاحب کو تاسو سرائیو حفقلان اے درنو شو پخپل گناہنو فبئی آلائی ربکما تکذبان بکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواره دروغوائی یا معاشر الجن ادلید پیریانو والنسیو دے انسانانو انستطعتم کچر وسو طاقت ویستاسو ان تنفذو دا چو تختی تاسو من اقطار السماوات دا اطرافو دا اسمانونونا والاردیو دزمکنا فانفذو نزیو تختی لا تنفذون الا بسلطان تاسو تیخت نشی کولے مگر پا قوت و طاقت او دا اللہ مقابل کستا سو قوت نشتا فبئی آلائی ربکما تکذبان یرسلو علیکم آروبلی گلیشی تاسو دوارو باننی شوازن خالصی لمبی من نار دور ونحاسن اولوگی دا جہنم یا تامبوی لکڑی شوی فلا تنتصران نتاسو دیو بالمدت و امداد بنشئی کولے فبئی آلائی ربکما تکذبان وکم یو دنیمتنو دخپل رب تاسو دوارد دروغ نسبت کوئی فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ كَلَ چُوبَچُوِ اسْمَان فَكَانَتْ وَرْدَتًا نُوِي بَسُرْ قَدِّهَان پَشَانْدْ سْرِ سَرْمَنِي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَيَوْمَئِذٍ پَدَارَزْ لَا يُسَلُ عَنْ ذَنْبِهِ تَپُوس مَنِشِ كِي دَي پَبَارَدُ گُنَا دَغْكِ انسن یعنی دے انسان نا ولا جان او ند پیرینا فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغو نسبت کوئی یو عرف المجرمونا پی جندے بشی مجرمان بسیماهم پالاماتو داغوی فیؤخذ بالنواسی والاقدام رانی وی بشیدئی د اغا سر کندی او د قدمنونا فبئی آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغو نسبت کوئی لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد مجرمان حال ذکر کولو او داوی د جهنم سزاګانی ذکر کولې په هغه سلسله کې رب العالمین فرمایي چې دې مجرمانو ته بوویل جهنم الملتی دا جهنم هغه دې یو کذب به هل مجرمون چې د دروغو نسبت وکولو دې ته مجرمانو هذه جهنم التي دا جهنم آغده يكذب بها چد دروغ نسبت بقول دیتا المجرمون مجرمانو او کافر جهنم او جنت اسی او مسخرا او ٹوکا گن اللہ چن جنت شتا او نہ جهنم شتا یتوفونا غرزول را غرزول بشی دا جهنمیان بینها پمند دی جہنم کی و بین حمیمن او پمند آغا سخت و گرم و بو کی آن پڑیر و سخت و گرم و بو کی جہنم دا پار گن طبقات تی زن زیب دا دی دا خوراک دا پار معینوی نو زن دا سکاک دا پارا نو ملائک بدا جہنمیان اغا مختلف و طبقو بانے گرزی را گرزی کلبه د گرم او بود سکلو د پار راولی نو کلبه د سوزولو او د ریتولو د پار راولی کله د خوراک د پارا چېغه خوراک سو خوراک بنی آب د ازغو نډکی حمیم گرم او بولوی او آن اغي گرم او بولوی چې دا په گرم والی کی انتها ته رسیدلی وي د دین علاوه د آن نور معناګان علما وکړي وی آن اغا پخو بولوی چی پوخوالی کی انتہا ترسیدنی یعنی کلا نا چی اللہ جہنم جوڑ کرے او پاغ جہنم بانی دا او بو پخولشی تردی چی بے انتہا پوخوالی ترسیدنی او آن اغا سخت و گرم و بوتم وی چی اغا پخپل گرم والی کی انتہا ترسیدنی او دا او بو ذکر زیپ زیراغلے چکل آغا اوبو دا جہنمیانو مخترانیز دیکھ شي نو اللہ ویش ویل اجوح دا آغی سرم خون با ویلی شی او دا طول غوخ باتی او غرزیگی تشدو کی با پاتی شی او بیا رب العالمین فرمائی لیو یتجرعوهو دای بے گوٹ گوٹس کی زکا دا اوبو با ترویوی او دا با سخت گرمیوی گرم او تریو شے پا یو ساس اکنے شسکلے او بیا اللہ رب العزت وی دا سی گرمے وی دا سی تروی وی چی ولا یکاد یسیغو نزدی بنی چی دا جہنمیانی تیر کی خدا اللہ پا قدرت بانی بتیرش نکل چری خیٹی و کلموت اور رسی فقط و امعاہم دخیٹی اغان دامون کلمی